Władza to władza. Techniki ścierają się z technikami, a pięść z pięścią. Walka Goku z komórczakiem, której stawką są losy ziemi, trwa. Czy Goku zdoła zwyciężyć potężnego przeciwnika? Jestem też bardzo szybki. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 89. Starcie Tytanów. Poprzedni Kami często tu stawał i wsłuchiwał się w energię płynącą z ziemi. W ten sposób? Tak. Bardzo się natrudził, zanim nauczył się ją odczytywać. Odpręż się. Poczuj energię i próbuj rozróżnić jej źródła. Goku walczy. Co za niezwykłe starcie. Bardzo dobrze. Obydwaj są niezwykle szybcy. Co to za walka? Goku! Gdzie oni się podzieli? Nie. Walczysz bez zarzutu. Nie sądziłem, że dostarczysz mi tyle rozrywki. Ani ja. Taką walkę kocham. A teraz kontynuujmy. Tam. Spójrzcie na to pęknięcie. Używają różnych sztuczek, żeby zaimponować widzom. Więc to tak. Ale ja nie dam się nabrać. W końcu Herkules jest mistrzem świata w sportach walki. Tam. Są dokładnie nad nami. Kamerzysta nad nami. Dobrze. Są za szybcy dla naszych kamer. Nie nadążam za ich ruchami. Kato! Uwaga! Wspaniała walka. Nie chciałbym, żeby skończyła się przez wypadnięcie z ringu. Proponuję zrezygnować z tej zasady. Ring więcej nam się nie przyda. Co? Co zamierzasz? Odsuńcie się od ringu. O mały włos. Dziękuję. Uciekajcie stąd. Tylko przeszkadzacie. Nie możemy uciec. Mistrz Herkules wkrótce powróci do walki, prawda? Herkulesie? Oczywiście, ale ten pojedynek lepiej obserwować z pewnej odległości. Teraz cała ziemia jest naszym ringiem. Walka rozstrzygnie się przez poddanie lub śmierć. Rozumiem, znosisz wszelkie ograniczenia. Taka walka będzie miała więcej sensu. Zgoda. Zróbmy więc użytek z przestrzeni. Są nie tylko potężni, ale też niezwykle szybcy. Żaden nie ustępuje. Goku, co zamierzasz? To Kamehameha. Goku chce w nią włożyć całą energię. Nie odważysz się zaatakować z tej pozycji. Mógłbyś zniszczyć ziemię. Goku blefuje. Kamehameha rozdarłaby planetę na strzępy. Ojciec nie blefuje. Nie wierzę. Do diabła! Goku! Niesamowite! Ale co tam się stało? Hurra! Udało się! Zapomnieliśmy o natychmiastowym przeniesieniu. Goku wygrał. O co chodzi? Nie cieszycie się? Herkulesie, nieznajomy pokonał Komurczaka. Herkulesie? Trzeba przyznać, że chłopak spisał się na medal. Żałuję tylko, że to ja go nie pokonałem. Wielka szkoda. Mógłbyś popisać się swoimi technikami przed całym światem. Mieszkańcy świata, z przykrością informujemy, że zanim mistrz Herkules zdołał wstąpić na ring, nieznany młodzieniec pokonał Komurczaka. To koniec? Ale nudy. Mamo, czy Herkules będzie walczył? Chyba nie. Co tu się dzieje? Nawet w tym stanie mam mnóstwo energii. Uważaj, Goku. Komurczak zaraz się podniesie. Jak to możliwe? Dolna połowa Komurczaka wstała. On wciąż żyje. Komurczak żyje. Mistrzu, czy to kolejna sztuczka? Oczywiście. Potrafisz zregenerować ciało. Oczywiście, tak jak Piccolo. Niech cię diabli. Wiedziałem, że za łatwo mi poszło. Ale zużyłeś sporą ilość energii, nawet jak na ciebie. Ty również. Oddychasz coraz ciężej. Kontynuujmy walkę. Ale ostrzegam, drugi raz mnie nie nabierzesz. Nie marnuj więc sił na głupie sztuczki. Wiem. Na pewno? I znowu możemy obserwować tę niezwykłą walkę. Komurczak wściekle atakuje, a bezimienny wojownik oddaje ciosy. Ziemia się trzęsie. Ziemia drży pod naszymi stopami. Co jeszcze może się wydarzyć? Nie rozumiem go. Dzień dobry. Bulma. We własnej osobie. Stwierdziłam, że lepiej oglądać walkę w towarzystwie kogoś, kto mi wyjaśni, co się tam dzieje. Spokojnie. O co chodzi? Obaj zużyli mnóstwo energii na Kamehamehę, a mimo to walczą z podobną siłą co wcześniej. O co chodzi? Nie stać cię na więcej? Udało się. Brawo, Goku. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media. Na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Komórczak jest silny. Tylko w ten sposób możemy wygrać. Głupcze, wiesz co to znaczy? Muszę cię pokonać. Nie możesz tego zrobić. Tato, w następnym odcinku zaskakująca decyzja Goku. Nie martw się, w twoich żyłach płynie moja krew.